Прывітанне. Прывітанне. Прывітанне. Сябры, у чарговым выпуску серыі літаратурных гутарак «Кантэкст» Саюза беларускіх пісьменнікаў наша госця Наталка Харытанюк. У студыі Ціхан Чарнікевіч і Лусяо Цымурак. Наталка Харытанюк нарадзілася ў Брэсце ў 84 годзе. Пісьменніца і перакладчыца. Скончыла факультэт замежных моваў Брэсцкага дзяржаўнага універсітэта. Выкладала англійскую мову на факультэце міжнародных адносінаў БДУ. Дэбютавала апавяданнем «Фурманка святога Мікола» ў газеце «Наша Ніва». Друкавалася ў часопісах «Дзеяслоў», «Архэ», «Паміж», літаратурных зборніках. Аўтарка кнігі апавяданняў «13 гісторый пра мёртвага ката», рамана «Смерць лесбіянкі», кнігі «Казкі старога Адамкова». Лаўрэатка прэміі «Дэбют» за кнігу апавяданняў «13 гісторый пра мёртвага ката» 2010 год. Ці праўда, што Берасця – горад самадастатковы, у якім ёсць свая літаратурная школа, і дзе мы можам, загінаючы пальцы, называць цікавых, ну і харошых, вядомых, сучасных беларускіх літаратараў, такіх як Сірожка Прылуцкі, як Уладзімір Глазаў, да, і як Галіна Сіўчынка і гэтак далей, гэтак далей. Ёсць школка свая, ёсць свая суполка. Ці мы проста бачым Берасця такім, а яно, як сказаць, не кампанейскай, не сяброўскай, усе раз'ехаліся па розных гарадах, і за межы, і не існуе супольнасць літаратурнай. Што-небудзь іх аб'ядноўвае ўсіх гэтых людзей да гэтага? Акрамя штампу ў пашпарце, дзе нарадзіўся. Я скажу за Берасця з радасцю. Берасця, яно сапраўды самадастатковае месца, і людзі неяк падкрэслена ганарацца тым, што яны з Берасця, тым, што яны сябруюць, ведаюць адно аднаго і падтрымліваюць сувязі. І вось гэтая школка берасцейская, яна сягае, каб падкрэсліць тэму традыцыі, далёка, глыбей за вось нашае пакаленне, за нулявыя гады. Гэта канец 80-х, наколькі я ведаю, мяне там не было, ну я была, але не прысутнічала. Там была вельмі моцная сябрына, і я гэтых людзей бачыла ўжо пасівелымі, спадарамі, спадарнямі, і яны надзвычай святлыя людзі. Каго б мы назвалі? Мікола Пракаповіч. Так. Гэта для мяне быў. Ён кіраваў ўжо там літаратурнай суполкай. Так, спадчына. Я ведаю, што на тэлебачанні рэгіянальным ён працаваў доўгі час, якраз у перадачы ў сферы культуры, па-моему, там курыраваў увёў, ці не быў загадчыкам нават нейкага там рэдакцыі нейкай адмысловай. Ніна Мацяж. Ніна Мацяж, яна не збірацца самога, яна так. Ну, але суполку мясцовую яна якраз ачольвала. Так, там браты Васіль Дэбіш і Анатоль Дэбіш. Так, ёсць такія, сябры Саюза таксама. Іх цэлая была група, а Аляхновіч, Мікола. Аляхновіч, і па-моему, вот калі я не памыляюся, а я не памыляюся, сёння сяброў у берасцейскай філіі Саюза беларускіх пісьменнікаў больш, чым у любым асобным рэгіёне, то бок больш, чым Градзенцаў, чым Віцебчукоў, Гамільцоў, да. І гэта, па-моему, ці не 40-50 чалавек, насамрэч, ну, баявых штыкоў, рознага веку, безумоўна, рознай ступені там пладавітасці, у кагосьці кнігі былі досыць даўно, хтосьці піша актыўна і зараз, але берасцейская суполка, гэта сапраўды адна з самых вялікіх суполак Саюза. І вы ведаеце, калісьці мне пашанцавала, ёсць там такі будынак файны на беразе рэчкі Мухавец, цэнтр моладзевай творчасці. Я на чацвёртым курсе, хаця рыхтавалася стаць настаўніцай ангельскай мовы, пайшла туды выкладаць заняткі, такі клуб беларускай мовы літаратуры, бо там не было беларускай мовы, там было 6-7 розных моў, самых розных, экзатычныя таксама не было беларускай. І мне далі якраз пустое памяшканне спадчыны. Там, дзе калісьці праводзіў заняткі свае сустрэчы Мікола Пракаповіч. Я яго ў жыцці бачыла некалькі разоў літаральна, амаль не размаўляла ніколі. Але я патрапіла ў гэты кабінет, там, дзе яшчэ стаялі кнігі, зборнікі. І першае, што я там знайшла, канешне, я пашукала, пачытала, пакуль нікога не было, карысталася сітуацыяй, знайшла яшчэ амаль дзіцячыя зборнікі, ну, такія падлеткавыя зборнікі Макса Шчура. На хвілінечку. Мне было это... я памятаю, я сама тады яшчэ, мне было гадоў 19, я пачала чытаць там в перапынку, і у мяне такое адчуванне, некія геаметрычныя фігуры, суцэльныя з гэтага зборніка, з нізкі вершаў першы, я трэба яе зноў паглядзець, перачытаць, параўнаць гэта адчуванне проста такі, ну, на асацыяцыях. Але вось вы называеце ў асноўным паэтаў, так? Але ж самі пішаце прозу. Вось чаму менавіта такое берасцейскае паэтычнае, як там называў «Калеснік вогнішча», яно вас перакінулася ў прозу менавіта, а не ў паэзію? Гэта мой псіхатып, я не паэт. Я натхнялася, вядома, гэтай атмасферай, але нічога не магла сабе зрабіць. Не было там дзясятка другога вершу. Вядома, я спрабавала, все спрабую, все пішуць, хочуць, але я разумею, што проста па гэтай выкштанцонай эмоцыі тонкай, ну не паэт, і все. Я не магу кінуцца ў гэтую павуту света, мне трэба абавязкова уяўляць Не ведаю. А я не ведаю. Зараз это вельми складаная думка, якую сформулировать, чем адрозниваться поэт прозаика по отчуваниях по души, по форме души, по стане. Напомню, как быть поэтом, треба быть включенным в этот канал. А для того, как быть включенным в этот канал, треба цалком забыть про гэтые земные свои обовязки. Быть больше боским человеком, чем земным. А я занадто земным. Мне вельми важно ведать тылы людей, не ведаю, выбудовывать некие лабиринты, схемы тут. І я цаню і адчуваю вельмі моцна такіх людзей, якія падлучаны, якія вот в гэтым канале, але я дакладна не магу туды падняцца. І гэтыя лабірынты больш да прозы, як бы, належаць. Ну, у маім выпадку так. Слухайте, а як успрымаеце вы такую тэзу, што, в прынцыпе, ну, з паэзіі, паэзія як прыступка для многіх, што вот пачаў з паэзіі і дарос да прозы, да, і пачаў сябе спрабаваць у прозе, сцвердзіўся ў прозе і пайшоў далей, да, ў жыццё. Можа быць такі варыянт? Можа быць, як бы вы проста эту прыступку хутка пераступілі? Цікавая версія, можа, я хутка пераступіла. Не ведаю, мне вельмі цяжка выскачыць з гэтага. Калі пра іншага кагосьці казаць, не пра сябе. Проза, она такая розная, она такая розная. Мне здаецца, таго слова недастатковае, но неправільнае. Бо прозу можна уявіць якія-небудзь цудоўныя мемуары паэта, тады, канешне, чаму не, ён выдатны твор створыць, але ён не здольны выскачыць самога сябе, ён ніколі не зробіць, які-небудзь не напіша класны гістарычны раман, ніколі ў жыцці, там што ён будзе ўсё толькі пра сябе пісаць. Усё ж такі, вось, калі браць першую кніжку, за якую вот менавіта быў дэбют і гэтак далей, ну, гэта таксама можна сказаць, калі я чытаю, што это некае падлучэнне да каналу. Можа быць, там да Селінджэровскага канала, да нейкіх такіх містычных штук. Чаму менавіта вось туды проза пачала пісацца, вось у гэты менавіта калідор, у гэты лабірынт? Чаму яна в той калідор? Ну, зноў жа, гэта моя проста... Я не выбірала свядома, вот не буду пісаць менавіта такія метафізічныя рэчы, а такія вось проста не буду. Так пайшло, і я разумею думку про тое, як гэта звязана з паэзіяй, можа быць, гэта паэтычныя тэксты, но не лірычныя, а паэтычны в тым сэнсе, што яны вот пра гэта пішуць. Але в той же час я ніколі не пішу, як быццам бы я знутры той сітуацыі. Мне цікавіць холодным розумам зразумець, як гэта адбываецца, як адчыняюцца гэтыя брамкі. Але сама я не в гэтым веры. Хай сабе нават это брамкі не канкрэтныя, там, скажам, як у нас тут, а метафізічныя брамкі. А наконт вось полацкага, так сказаць, тэксту, чаму зберасці менавіта ў Полацы? Так проще Беларусь адразу ахапіць. Да, смерці лесбіянкі, калі пераходзіць. У меня такой, ну, по биографии, я цалком паўднёвый человек, у меня тата с Берастейшчыны, мама с-под Львова, и тому центральная Беларусь, полночная Беларусь для меня, ну, такий, ну, загадковый край, потому что нема никаких свояков, не было бы никаких сувязю, повязю, только сябры поздней. Але мне пошанцевала, в том сэнсе, что моя тетя, калісьці, калі я была зусім маленькая, вышла замуж у Полацак. И все свои дзяцінства, самые лепшие часы, вакации летние, восеньские, я бавила у Полацку, и это был для меня, как другий родный город, бо я, мне его показывали вельмі теплыми вачыма. Моя тетя страшно любить этот город. Теперь уже, на жаль, она там не живе, она живет в Менску, але вот это все вспоминаю, у меня и склались в образ. Ну, ходили по лабиринтах таких ластовских? Только марил. Нет, не ходила. Я только марил. Побач. Хотел запытаться про, ну, не пераемность, может быть, про уплывы. Вот у нас был у одной из встреч гость Владимир Степан, и он, говорячи про творчасць, ну і пра сваю, і ў цэлым ён вось прыгожа так сфармуляваў, што усе кнігі, напісаныя вось у кожным часе, гэта працяг літаратурнай традыцыі ранейшай, да? То есть нішто не ўзнікае ніадкуль. То есть всё гэта не паўтор в сэнсе, а што гэта ўсё жывіцца вот з адной крыніцы. То есть з'явіліся кнігі там аднаго часу, потым другога і так далей, іх не можна павырываць адна за адной, бо яны перацякаюць. Хто у вас, вашы настаўнікі, майстры, якімі вы, можа быць, размаўляеце на адной мове, проста кнігі, якія чытаеце, якія паўплывалі на вас? Ёсць нейкі такі пул вашых аўтараў? Ёсць, ён мяняецца і мяняўся апошні час моцнымі. Ну вот на этапе напісання дэбютнай кнігі, хто гэта быў ці мог быць? Дэбютная у меня была такая просто салата яшчэ разнастайная, так конкретно я не скажу, я чытала шмат, што туды вціснула, ад украінскай літаратуры да амерыканскай, а вось ужо калі я пісала другі раман, это да была пад моцным уплывам Ейца і Эзры Паунда. І я тады пачынала пісаць сваю дысертацыю пра познюю драму яйца, пра гэта якраз драма рытуальная, метафізічная. І вось шмат такія спрэчкі. Менавіта мне цікавіла не пісаць, выпісваць нікую адну лінію, а выпісваць лінію спрэчкі паміж двума пазіцыямі. Вот это все ў мяне ішло ад яйца. І там нават была думка пра тое, як небяспечна, калі разумееш вось гэтую важнасць традыцыі, і ты, в прынцыпе, калі ты належыш да гэтай традыцыі, ты прымаеш гэтыя тэксты як свае. Это на мяжы з плагіятам становіцца, таму што некаторыя рэчы цалкам прапусціў пра сябе, і ты не разумееш, гэта маё ці гэта не маё. Ну, як бы маё ўжо. То есть, какой удар со стороны класік в этом сэнсе? Не, ну, але з другога боку, у прынцыпе, немагчыма ж, напэўна, я пытаюся, напэўна, ну, цалкам абстрагавацца ад прасторы і напісаць вось нешта абсалютна ні на што не падобнае. Ці гэта, не ведаю, можа быць, сама мэта так, як не ўрэшце рэшты зрабіць? Не, у меня такой мэты няма, менавіта, каб не падобнае, ты ж што можна замарыцца, спраўджваючы, а падобнае, ну, ці ўжо такое было, а не ці. Не, так глупа, напэўна, трэба з аднаго боку выпісваць сябе, і, напэўна, свой стыль трэба ствараць, каб ну, быць праўдзівым са сваім дыханнем, са тым, як ты бачыш прыгажосць, бо толькі ты бачыш гэтую прыгажосць так. А ў літаратуры ты можаш гэта зрабіць, ты не можаш гэта зняць, ты можаш толькі гэта расказаць, а як ты будзеш гэта расказваць, ужо пакажа ўсім, што за вот эту вот прыгажосць ты бачыў. Ты не можаш все роўна выдумаць штосьці новае, ты все роўна хочаш не хочаш патрапіш, нават калі выпадкова, нават не чытаючы, ты патрапіш у нейкую традыцыю, будзеш ты трымацца. Я не ведаю, толькі пісаць пра душу чалавека, эмоцыі, ці ты будзеш зазіраць яго сэрца. Ты будзеш, значыць, ты, ну, ці в адну традыцыю патрапіш, ці в другую. Ну, а калі вось адхіснуцца ад англамоўнай традыцыі да беларускай, скажам, ну, пішучы пра Полацак, ясна, што там ёсць там перагукі з ластоўскім, а што яшчэ вось з беларускай традыцыі вас вабіць? Вабіць, каб вот так вот вельмі... Ну, што сваё такое, я бы сказаў. Ну, гэта як адчуваецца як сваё. Краткевіч. Гэта будзе маё. Як, ну, шмат чаго, вот такое, каб у мяне вот асабіст любімая кніга, якая стаіць побач, на жаль, я не скажу, што ёсць. Я шмат люблю і чытаю, і захапленнем адкрывала для сябе, асабліва, калі была в школе молодого літаратара і вот знаёмілася з тымі пакаленнямі, о, быццам бы ўжо шмат чаго зацаніў, а тут раптам бачыш новае, цікавае. Але першы в моманты стрэсу, в моманты нейкіх цяжкіх перыяды жыцця, ёсць жа заўжды кніга, якую ты аўтаматычна здымаеш, з якой ты сядаеш і адыходзіш. І для мяне, ну, это ўжо просто нават я не выдумляю, просто фізічна бачу той момант. Я здымаю Тараса Прахаську і все, і я не магу без яго жыць. І ён так мала, фантастычна мала пісаў, яго вот піша. У яго вельмі каротенькі, такі танюсенькі кніжкі да смешнага, можна за адзін прысест прачытаць. Але яны мяне супакойваюць. Яны мяне фантастычна супакойваюць, яны як быццам да вечнасць падхоплівае сябе. А чаму вось менавіта пайшоў такі адхін з рамана ў дзіцячую літаратуру? Што наштурхнула? Ну вось мы гаворым сябры пра самыя казкі старога Адамкова, які так, вышлі ў апошнюю чаргу. Так. Прыход у маё жыццё сына Богдана. І я памятаю літаральна першыя самыя дні, калі ён нарадзіўся, і я вот. Ну, это не першыя дні, там праз два тыдні мы выйшлі ў гэтыя маразы пагуляць першы раз. І я першы раз у жыцці пабачыла верабейчыкаў. І я бачыла, якія там гэтыя пёрышкі ў іх маленькія. Згадала рэчы, якія чула, я ніколі нават не ўяўляла сабе блізка, якія яны могуць быць гэтыя верабейчыкі, як яны падобны на дотык, да дотыка, да галоўкі, там, дзетак. Калісь чытала Вольгі Бабковай гэтае параўнанне. І все, я зразумела, што калі ёсць дзіця побач, праз прызм, от праз дзіця, ты пачынаеш бачыць настолькі шмат сяго, што ты проста не заўважаў вакол сябе. Больш дэталяў. Так, фокус, зусім іншы фокус. І яно само па сабе не выклалася ў гэтай гісторыі. Працяг будзе? Сын сталее? Новы ракурс, новы фокус будзе? Ёсць жаданне працягнуць для падлеткаў, там, умоўна кажучы? Я сёння вам прачытаю. Я акурат сёння. Іх ёсць. Здорово. Так у нас прэм'ера сёння. Не, ну это цудоўна заўсёды, хораша. Ну, а насамрэч, вось статус матулі, да, статус выхавацеля, маленькага чалавека, ну, і пісанне, да, і творчасць. Ну, багата каму гэта замінае. Людзі адкрыта кажуць, што сям'я вырывае, да, вот столькі часу, што, канешне, ну, ўсё это класна, але пачытаць на ноч, заснуць і забыцца. Ці застаецца натхненне на творчасць і магчымасць гэта рабіць? Это вельмі балючая такая вечная тэма. Это вечная дзіўная тэма, якая, напэўна, адказвае на пытанне пра паэта. Паэт – это той, хто безлітасны настолькі да всяго земного, што он гатовы знайсці сабе шлях і спосаб пісаць. То есть пахерыць дзяцей? Менавіта. А я не паэт. І для мяне это святое дзіця, і таму я нават сама сабе не ставіла гэтае пытанне, што я не паспяваю. Відавочна, штосьці там увесь час муляе, калі ты хочаш пісаць, а ты ўжо дзень, два, тры, чатыры, пяць нават не можаш адкрыць нататнік свой, каб папісаць. З іншага боку, ёсць моманты, калі казкі ты можаш пісаць разам з сынам. Я так і рабіла, я яму іх... Як же гэта было? Я яму іх расказывала, я іх гэта записывала, тому што не могла записывала на гук. І пасля ўжо калі вольны момант пераносіла. Цяпер, калі я напісала казку, ён мне шмат карэктываў унес. Мама, ты забыла самае важнае. Мама, назва, абы што трэба так. Унутраны рэдактор пайшоў. Так, і гэта нават цікавей, тому што ёсць слухач правільнага ўзросту, з якім ты працуеш. Фокус-група. Менавіта. Ось вы вельмі добра арыентуецеся там па навуковых доследах і па прафесійнай такой прывязанасці да англамоўнага свету. Чытаеце, і я думаю, не толькі кнігі, можа быць, і артыкулы, можа быць, тое, што пішуць цяпер пра нас. Увогуле, як вы думаеце, заходні чытач арыентуецца ў тым, што ў нас адбываецца ў нашай культуры цяпер? На жаль, я не чытала такіх артыкулаў, каб зразумець, яны арыентуюцца, а ў тым, што менавіта в культуры. А што я трэба думаю, зрабіць? Алексеевич ведаюць, і хіба што, і все. Што трэба зрабіць, каб яны пачалі арыентавацца і... лепш, скажам так, чым цяпер? А, гэта такая стратэгічная думка, пра якую я мала думала. Я думаю, што нам трэба адкрывацца ў тым сэнсе, што самім пра сябе казаць, па-ангельску казаць, на міжнароднай мове. Гэта павінна гучаць. З аднаго боку, канешне, класна было б, каб яны праяўлялі цікаўнасць, але калі проста пагугліць хтосьці, ну такі яшчэ толькі які пачынае цікавіцца, ён не знойдзе па-ангельску шмат чаго пра нас. В принципе, и такая информация недоступная. Слушайте, у меня вот пришла такая думка в голову, ну, к этой пытанию и до Тихона, напевно, одночасово. У нас многие наши гости, ну, мы с многими гостями доходили вот до пытания про переклады, про то, как свету почуть Беларусь, да, и я вот, ну, и были разные рецепты, конечно. Я вот подумал, раптом прослухайте про что. А я, на во что, в принципе, нам клопотиться, ну, так вот, про то, те ведают, умовно кажучи, белорусскую литературу французы, например, калі звычайны беларус яе не ведае. Ну, я маю на ўвазе, разумееце, ну, будзе буклет прыгожы на якой-небудзь, на кім-небудзь кірмашы такім крутым, будзе стэнд, да, будзе там некалькі кніг, будзе некі матэрыял пра там 10 пісьменнікаў. Ну, і как бы што? Ну, в сэнсе, якая канчатковая мэта? Вялікі тыраж ад некага выдавецтва? Ну, в сэнсе, я не разумею, ну, это выгадна канкрэтнаму аўтару там. Я маю на ўвазе, а ў чым праблема наогул палягае? Можа быць, трэба чытача выгадаваць. Вот я раптам вот на старасці гадоў падумаў, што это такая неахопная тэма. Я першае, што думала, я не думала пра колькасць чытачоў, як звычайных людзей у Францыі, у Англіі. Я думала пра інтэлектуалаў, пра тых, якія ведаюць сітуацыю ва ўсім свеце, але не ведаюць пра нас. Мы для іх як пляма. Мне хацелася, каб можна было весці на ўзроўні вот пісьменнік з пісьменнікам размову, і цябе разумелі, твой кантэкст разумелі, а гэтага няма. Я разумею іх кантэкст, яны не разумеюць мой кантэкст. Не, ну гэта так, але я меў на ўвазе, глядзіце, напрыклад, мы размаўлялі, з кім мы размаўлялі? Мы размаўлялі з Сергеем Макаревічам, з выдавецтва Янушкевіч. Там быў момант, што яны дабіліся у Джоан Роулінг, да, дазволу на пераклад па-беларуску Потара. То бок ёсць вядомая кніжка, якую па чарзе там многія краіны свету захацелі перакласці сабе. Ну, я маю на ўвазе, вот, каб у нас з'явіўся бестселлер, які прачытала там, ну, хаця б мільён беларусаў, хаця б, да, для пачатку. Потым яго пераклалі на блізкую мову, зацікавіўшыся там украінцы і рускі, напрыклад. Да? Мільён гэта вельмі шмат для нас. Не, я умовна. Ну, так. І потым бы, как бы знялася б пытанне, ну, паступова па ланцужку б кудысь ішло. А ў чым прыкол кніжку, якая выйшла 300 экземплярамі, педалировать у далекие дали у надеи на как бы... Восьминуты на что надеи? Так я, вот, я думаю, я что пытаюсь, нам... а все что мы хочем. Ну, может, теперь такая ситуация, что в многих краинах выходят книжки по 300 экземпляров. Ну, и мы хотя бы, ну, сапраўды, может быть, будем размовлять одно за одним, принамсі будем разуметь одно одного там с... не ведаю, с... Мне просто подумал, что чем шукать потенциального читача у Португалии, давайте знойдзем яго ў Ганзавіцкім раёне Брэсцкай вобласці. Ці ў Лагойскім Мінскай. Ну, я вот пра гэта маю. У мяне проста недавно такая думка. Чынам, яны не очень дагужны. Ведаце, што мне здаецца, можа, это банальная думка, она в паветры вісела, але недавно пачала перачытваць Петрывіча, «Атлас, напісаны небам», так. Павіча. І я... Калі наша... Вот, край, наша частка Европы, выключеная была с правила гульни, з вот этой вот европейской гульни, где великие ставки, массовый читач, там, допомагает некакие авторы строить крутый сюжет, все. Мы выключены из этого. Это был такой подарунок, это было так классно. Люди створили шикованные поэтичные тексты. И не затекавить массового читача будет николи не махчимо. Это прихожусь... Переклад забье просто автоматично. Але, каб зразуметь эту прихожусь, французу треба рассказать про, про ситуацию там, про то, чему они выключены, как они выключены, что это такое, чему люди кайфуют от вот этого текста, это 5 человек вот в тым региончику. И у нас то же самое. Мы бессенсовно поборничать с Гарри Поттером, я его не читал. Я, до речи, так само. Я, вот, когда гляжу, некие частки, я бутаюсь, кто там, кто наши, кто немцы. Я так... первый шестосторонник, и больше мне, ну, мне не цікаво. Оно, я бачу, как оно различно, какие архетипы бьет. Ну, так так. Судовно. Ну, это все уже продуманный есть. Бестселлер. Миновито. Ему не, таким творам не треба быть национальными. На во что тогда их робить, ну, от Беларуси. Але классно вельми створать легенду про нашу литературу, створать метафоры, выслумачивать эти метафоры, как рассказывать не только про сами тексты, самих авторов, а как у людей было отчувание вот этого вот смаку этого места и часу. Это для гурманов. Так для вот, гурманов. Так, во, вот, во. Так вот, разумеете, отрымливается что? По сутности, международный текст, який пойдет, да, на рынке и все, это только в узкий сегмент литературы. Это бестселлер, может быть, с, ну, билетристичным сюжетом, как говорят. Это детектив, який адекватно перекладется нормально мовой среднего перекладчика на базовые мовы Европы, да, вот это, и все, в принципе. А на во что кратать поэзию, на во что брать херметичные тексты, где треба вот, вот народиться в этом и быть. Я имею в виду, может быть, проблема неперекладаемости белорусов перебольшена. Мы от каждого гостя потребуем, да, який дотычный перекладческой справы, який ездит недзе и так далее. Мы тиснем души, мы просим, в чем секрет, как нас? Так, может быть, собственно, и секрет это особо. Как бы нет. Напомню, не треба перекладывать, треба перекладывать, рассказывать про, створать вот эту систему координат, где будет зрозумело, кто они такие. А перекладывать можно, ну, тут на такую маленькую колькость чудача. И вот тут мы испытаем одразу. Николи не хотелось взять все, кинуть и съехать отсюда. По какой-нибудь стипендии для початку на годик, потом на 5, потом что-нибудь такое и вообще. В этом годе это особливо болюче учить. Да это у Беларуси опошних 200 год. Не, а вот до этого года у меня такой дом кино не было, это так не спрямалось. Не, николи не хотелось. Я вельми шмат вандровала, мне пошанцевало в мои там, 18-19-20. Я занималась международными дебатами, европейским молодым парламентом, який был после заборонен КДБ у нас. А, и вот побачила этот свет. У нас гостя кукловод служил. На хвилиночку. Еще тогда, когда не было мейнстрима. Вот. И побачивши нас на контрасте и на фоне самых разных краин Европы, я зрозумела, что мы, быцем бы и иншие, але мы такие самые, у нас так все классно и так круто спробовать быть такими заразно цікавыми, как до нас хотели ехать. И это отрымливалось, до нас хотели. А вот наумысно, коли я разумею, что все, нема никаких покуль, что там особливо на году, але хочется подтримливать, это вельми дух самое головное, треба его подтримливать. Але вот часом бывает, потрапишь на некую историю, подробязности, виды, и вот, и у меня была думка, что треба хотя бы куда-то на пару месяцев, а после этой думка прошла. На таким разе мы финализуем нашу гуторку и попросим рецепта. Рецепта на каждый день, вот пришла весна, настрой крепко, это, конечно, может, лепшим не стал, але як жить далее, что робить, як писать, як с надеей глядеть в будущее, потому что, вот, глядячи по вам, шановна Наталка, вы не губляете бадёрости духу все ж таки. Тихо, это вы зараз просто собрались. Сапожных сил вы будете плакать после. На великое счастье, вот нек я вышла из этой ямы, на якой была в соковику, и рецепт, я не люблю рецепты давать, але... Не рецепт, параду давайте там что-нибудь. Ингредиент. Что-нибудь робить доброе весь час. Коли вельми страшно, исковывая уже все, вот, сдается, духу уже нема твоего побольше, починай допомагать иншим, навод в маленьких речах, навод, коли тебе сдается, что это бессенсовно, писать листы. Столько листов не доходить, я не скажу, что я вельми шмат пишу, але пишешь, и тебе одразу легче. Ты уже разумеешь, что ты працуешь, ты робишь. Ты что-то... Это помножая силы шматкроть. Коли ты чуваешь присутность иншых, и чуваешь, что ты разом с ними, вот некая надсила з'являється. Ну и слухать музыку. Музыка вельми допомагає. Правильная, класная музыка. Сябры, прогучала, по-моему, чудовная парада. Кожен з вас може стати на хвилиночку письменником. Причем ваш твор може бути оцінений як ніколи. Напишите лист політв'язню, і гэта, магчыма, стане найлепшым творам мастацтва, ось просто з ваших рук тут і зараз. Глядзіце нас кожны тыдзень, выходзіць новая гутарка. Абавязкова падпісвайцеся на канал, каб быць у курсе новых цікавых размоваў. Да сустрэчы. Казка пра тое, як святога Міколу забаранялі. Урывак. Даўно гэта было. У адным краі забаранілі святога Мікола. У той вечар асабліва гучна хрумсцеў снег, а сняжынкі падалі часцей, чым звычайна. Як быццам нехта там ускамечваў, падбіваў, ускудлашваў снежныя хмары, бы подушкі з гусіным пер'ем. Гэта быў святы Мікола. Ён смяяўся, гледзячы на нас з запухнатых хмар, так смяяўся, што сняжынкі сыпаліся на зямлю ўсё хутчэй і хутчэй. Зорачкі мігцелі ўсё ярчэй і ярчэй. Яго вялікая барада трэслася ніжэй і ніжэй, нібы ён хацеў заказытаць ёю вуліцы і завулкі старога гораду. А па той барадзе акуратна спускаліся і саскоквалі сюды да нас у стары горад маленькія чалавечкі. Што за яны? Ніхто не ведае да сёння, такія маленькія яны былі, ды яшчэ і светламаскіроўку трымалі. Будзь здароў. Калі раптам што, станавіліся ценем, а той цень лёгка клаўся на вецер, ды распускаўся ў паветры. Смяяўся святы Мікола, бо пачуў, што злыя людзі ў нашым краі забаранілі яго. За кажух і бараду. За белую бараду і чырвоны кажух. Бо забаранялі ўсё белае з чырвоным і чырвонае з белым. Як дзеці, смяяўся святы, і барада трэслася яшчэ больш, аж маленькія чалавечкі гарохам сыпаліся з яе і разбягаліся ў выветку ў розныя бакі цёмнага гораду. Сам ён спусціўся на вялікую плошчу, побач з белым касцёлам каля 6 вечара, калі ўжо амаль сцямнела, і адразу зменшыўся да памеру звычайнага чалавека. А калі хто не ведаў, я скажу, што святы Мікола мог павялічвацца і памяншацца, як яму заманецца, а часам нават мог быць адначасова малым і вялікім. І гэта ўжо не раз за апошнія стагоддзі агаломшвала дарослых, якія яго сустракалі. Яны ніяк не маглі сабе гэта патлумачыць. Дзеці ж і не здагадваліся, што нешта трэба тлумачыць. А таму радасна прымалі ўсё, як ёсць. Вялікі і малы адначасова, увесь сплецены з цудаў, з белага, як перліны і срэбра, і чырвонага, як рубіны ў скарбах і зімовыя яблыкі, такі, як і мае быць, святы Мікола. Дык вось, ён спусціўся да нас над вячоркам, на лапік плошчы паміж вялікімі старымі ялінамі, а ўжо калі падыходзіў да ліхтароў каля касцёла, яго пазналі першыя дзеці. Праз вялікія сумёты святому давялося парушыць канспірацыю і перасоўвацца ў паветры, падняўшыся на 30 сантыметраў над зямлёю. Гэта яго і выдала. Дзеці пазналі і пачалося. Яны беглі да яго, расказвалі сакрэты, задавалі пытанні, клікалі сяброў, спявалі песні, спрабавалі пагладзіць даўжэзную бараду, якая, здавалася, танчыла свой уласны танец у паветры. І неўзабаве ўтварылася сапраўднае шэсце. Перш, чым людзі паспелі зразумець, дзе яны, шэсце разраслося да неверагодных памераў. Пачатак даходзіў да статуі анёла на скрыжаванні самых прыгожых вуліц, а хваста і не было, бо людзі далучаліся і далучаліся, сцякаліся, як ручаінкі ў мора. У сэрцы гэтага мора і спыніўся нарэшце святы Мікола, ды спытаў, ці гатовы хто з дзетак атрымаць ад яго падарунак. Некалькі дзяўчат адначасова пачалі чытаць верш, кожная свой. «Малтытаскінг», усміхаўся святы, слухаючы іх усіх, але нікога не перапыняў. Брат з сястрычкой у аднолькавых вязаных шапачках заспявалі песню пра зорку. Хлопцы з заплечнікамі, што разам ішлі заняткаў, трымаліся падалей, але калі святы паклікаў іх, расказалі верш пра першы снег. Па чарзе, праўда, адзін і той жа верш. Чыясьці бабуля заспявала старую калядку. У гэты момант святы адчуў, што хтосьці глядзіць на яго надта пільна, амаль са страхам. Гэта быў Міхал. Ён ва ўсе вочы разглядаў святога і маўчаў, бо цалкам забыў верш. Ён яго па праўдзе так і не вывучыў як след. Паспадзяваўся, што той сам запомніцца, а цяпер спадзяваўся, што верш сам згадаецца, як толькі ён адкрые рот. «Што ты хочаш мне расказаць?» – спытаў святы Мікола. «Фурманку святога Міколы», – абвясціў Міхал. Але калі адкрыў рот, нічога згадаць не змог, нават першага слова. Аха-ха-ха-ха-ха-ха, святому гэта здалося вельмі смешным. Але яго ўвагу тут жа перацягнула маладая мама, якая пачала расказваць старую калядную казку пра тое, як калісьці людзі спрабавалі Бога ў палон узяць. А за ёй дзядуля расказаў зімовую казку пра дзюрку ў кішэні і другі шанец. А за ім быў чыйсьці тата з гісторыі пра старажытнага мага, які вельмі хацеў здзівіцца, а ўсё ведаў наперад і ніяк не мог. І шмат іншых казак, і шмат іншых гісторый, якія людзі ў тым горадзе здаўна любілі і стагоддзямі расказвалі адно аднаму зімовымі вечарамі перад святамі. Змрочныя часы, калі ўладу ў краі захапілі людзі ў чорным, не змянілі традыцыі. І людзі расказвалі і расказвалі, спявалі і чыталі перад святым, ажно пакуль у святога не закруцілася галава. А цяпер падарункі, абвясціў ён, і выцягнуў аднекуль з паветра чароўны мех, які, калі хто не ведаў, я скажу, мог павялічвацца і памяншацца, як яму заманяцца. І першы падарунак – вялікі чырвоны яблык. Ён аддаў Міхалу, таму хлопцу, што ўшчэнт забыў калядны верш. Міхал узяў яблык, гледзячы ва ўсе вочы на старога, сеў на сумёт і разрыдаўся. Буйныя слёзы пацяклі па шчаках, і нічым іх было не стрымаць. Святы Мікола дзівіўся, насупіўшы бровы і ўглядаючыся ў Міхала, і яго пачырванела ад сораму твар. Так гэта зацікавіла яго, але сказаць нічога не паспеў. Іх перапынілі гудкі з вялікіх металічных машын. З усіх бакоў пад'язджалі зялёныя аўтобусы і сінія бусікі, а ў іх сядзелі людзі ў чорным. І калі тыя людзі павыскоквалі са сваіх машын і ўзялі ў кола святога, нехта з іх угукаў узмацняльны апарат запатрабаваў. Дакументы. Святы запатрабаваў адказ. Вершы. «Вось толькі не трэба нас правакаваць», – сказаў яму самы вялікі і мажны чалавек у чорным, які падышоў бліжэй астатніх. «Можна расказаць казку», – упарта працягваўся ты Мікола. «Вы забароненае спалучэнне колераў», – сказаў меншы чалавек у чорным, які праштурхаў сабе дарогу да самага святога. «Самі вы спалучэнне колераў», – ласкава адказаў святы і выраз у некалькі разоў над чалавекам у чорным, які тут жа закрычаў у рацыю. «Працуем!» Хлопцы-школьнікі, у якіх былі заплечнікі, перанадзелі іх у той жа момант са спіны на жывот. Некалькі дзяўчатак дашкалят сталі ў шчэпку, святы Мікола заплюшчыў вочы. «Гэта наш горад», – сказалі брат з сястрычкай у аднолькавых вязаных шапачках. Сястрычка ледзьве чутна, бо чамусьці рэзка перасохла ў горле, а брат нармалёва так сказаў нават гучна. Міхал сціснуў чырвоны яблык у руках і падышоў бліжэй да святога. «Ператвары іх пацукоў, ты можаш?» – спытаў ён ціха. Святы Мікола стаяў заплюшчанымі вачыма. Ён столькі зла за стагоддзі бачыў, але як мог рассыпаў цуды ў адказ. Цудам была любоў, другі шанец, падказка, раптоўная думка, якая засцерагала ад бяды, пяшчота. «Я не магу іх ператварыць у пацукоў», – усміхнуўся Мікола. «У свабодную волю не ўмешваюся, такі прынцып, але думка сама па сабе смешная». «Патрымай», – перадаў святы мех з яблыкамі Міхалу, а сам пайшоў да людзей у чорным. Міхал учаперыўся абяруч у мех і глядзеў то на яблыкі, то на завіруху, якая пачынала закручвацца ў танец вакол святога. «Дакументы прасілі», – рассмеяўся святы, – «атрымайце». І раптам белыя хлапакі снегу паляцелі ў людзей у чорным. «Завіруха, мае дакументы», – смеяўся стары. І вецер мацнеў і мацнеў, снежная віхура становілася шчыльнейшай і шчыльнейшай. «Цуды, мае дакументы», – і завіруха аплятала людзей у чорным усё хутчэй і хутчэй, так, што яны ўжо больш былі падобныя да людзей у шэрым. «Любоў, мае дакументы», – неяк сур'ёзна ўжо крыкнуў ім Мікола. А яны цяпер стаялі белыя-белыя, адно вочы зыркалі па баках.